3 Polskiego Radia, wybiła godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Niemal 3,5 tysiąca nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby. Rząd ogłasza program rehabilitacji post-covidowej. Premierzy Grupy Wyszehradzkiej solidarni z Czechami w związku z agresywnymi działaniami Rosji. W serwisie też ostrzeżenie przed fałszywymi rachmistrzami Narodowego Spisu Powszechnego. Program rehabilitacji post-covidowej ogłosił minister zdrowia. Odbudowa zdrowia Polaków po pandemii będzie priorytetem rządu w najbliższym czasie. 3,5 tysiąca nowych zakażeń i 22 zgony to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Sytuacja znacznie się poprawiła i od 4 maja zostaną zniesione ograniczenia w wykonywaniu zabiegów planowych, a część łóżek szpitalnych będzie przeznaczonych do leczenia innych chorób niż COVID, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzecia fala słabnie, ponieważ apogeum mamy za sobą, dlatego zdecydowaliśmy o przywróceniu do systemu normalnego opieki zdrowotnej, nie tego covidowego, ponad 10 tysięcy łóżek. Minister Niedzielski zapowiedział program rehabilitacji dla pacjentów, którzy ciężko przechorowali COVID i zmagają się z powikłaniami. Skierowanie dowolnego lekarza. To wystarczy do tego, żeby udać się na rehabilitację właśnie w uzdrowiskach. Według ekspertów co trzeci pacjent z COVID-em ma powikłania po przebytej chorobie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jutro rząd ogłosi decyzję o obostrzeniach epidemicznych na maj. Zdaniem wicepremiera, ministra rozwoju i pracy Jarosława Gowina, do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona. Jak mówi, można pomyśleć o otwarciu na przykład ogródków restauracyjnych czy hoteli. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. W najbliższą środę będą komunikowane decyzje dotyczące obostrzeń. W mediach pojawia się wiele informacji dotyczących poszczególnych gałęzi gospodarki czy dziedzin życia społecznego, które miałyby być odmrażane, ale tutaj chciałem podkreślić, że decyzji jeszcze ostatecznych nie ma. One zostaną podjęte po konsultacjach. Od wczoraj obowiązuje poluzowanie obostrzeń w 11 województwach. Dzieci z klas od 1 do 3 uczą się w trybie hybrydowym. Otwarto też salony fryzjerskie i kosmetyczne. Pandemia na całym świecie nasila się. Liczba infekcji koronawirusem wzrasta już 9 tydzień z rzędu, a liczba zgonów w związku z COVID-19 rośnie od 6 tygodni, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Martwi sytuacja w Indiach, gdzie ostatniej doby odnotowano ponad 350 tysięcy zakażeń. Dyrektor generalny WHO zapowiedział wysłanie do tego kraju sprzętu i personelu do walki z epidemią. Indyjski wariant koronawirusa wykryto w Wenecji Euganejskiej. To po Florencji drugi przypadek odkrycia tej odmiany we Włoszech. Zakażonymi nową odmianą koronawirusa są mieszkańcy Włoch pochodzenia indyjskiego, ojciec i córka. Obecnie w Europie jest kilkaset osób, u których wykryto tę odmianę. Naukowcy badają, czy stosowane szczepionki są w stanie zneutralizować ten wariant, ale szybkość, z jaką rozprzestrzenia się on w Indiach, budzi we Włoszech zaniepokojenie, zwłaszcza teraz, kiedy rezygnuje się z obostrzeń. Wariant indyjski jest mutacją tandemową, czyli ma podwójnie zmutowane tzw. białko spike. Nasza hipoteza jest taka, że te mutacje działają w parach, a jedna wzmacnia drugą. W wyniku czego wariant staje się bardziej zdolny do przenoszenia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Premierzy Polski, Węgier i Słowacji solidarni z Czechami w związku z agresywnymi działaniami Rosji. We wspólnej deklaracji szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej potępili udział rosyjskich agentów w działaniach prowadzących do eksplozji w składzie amunicji w Wyrbeticach w 2014 roku. Deklaracja jest manifestacją jedności Grupy V4, mówi wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. Wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej, choć różnią się w pewnych wymiarach, są przekonane, że nasze bezpieczeństwo jest kluczowe, a agresywne działania ze strony Rosji nie mogą zostać przemilczane. Będziemy wspólnie w ramach Unii Europejskiej i NATO podejmować kolejne działania, by przekonać Rosję, że ataki na demokracje zachodnie oraz na inne państwa są kosztowne, a te koszty będą wzrastać. Nasz przekaz do Rosji jest jasny. Dialog to lepsze instrumentarium osiągania celów niż siła militarna albo broń chemiczna. Premierzy dyskutowali też o szerszym kontekście polityki wobec Rosji, między innymi o tym, jak przekonać niemieckich partnerów, że budowa Nord Stream 2 jest projektem szkodliwym. Urząd Statystyczny i Policja przestrzegają przed fałszywymi rachmistrzami Narodowego Spisu Powszechnego. Oszuści mogą podawać się za pracowników urzędów i próbować wyłudzić dane, mówi Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie. Każdy rachmistrz ma nadany numer identyfikatora, imię i nazwisko, legitymację, gdzie jest imię i nazwisko, urząd, który reprezentuje i tożsamość rachmistrza przed

Pora na Trójkę. Yeah. 16 minut po 6. Zakończenie tego utworu to brzmi, jakby panowie się na próbie umówili, dobra, to jeszcze 16 kółek, a potem na sygnał kończymy. No to skończyli. Pan Marcin, a propos utworu, kiedy powiem sobie dość, napisał mi maila tutaj. Świetny utwór na początek audycji, motywujący bardzo. Pozdrawiam. Szanowny panie, jeżeli brak motywacji, należy wzorem żeglarza papaja najeść się szpinaku. Ja pamiętam, jak kolega w podstawówce puszczał mi to na taśmach VHS, przywiezione gdzieś z zagranicy. Chodzi o szpinak i szpinak, który daje nam magiczną moc. Teraz szpinak został nauczony wysyłania maili. To jest ciekawa sprawa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mając specjalne urządzenie, taki szpinak wyśle nam maila. Chodzi o warzywo oczywiście. Badacz, pan Michael Strano, wykorzystał nanocząsteczki do przekształcenia roślin w czujniki zanieczyszczeń. Szpinak ma duże zdolności wykrywania tlenku azotu powstałego w wyniku zanieczyszczeń powietrza i gdy roślina wyczuje obecność azotanów, wysyła sygnał, który jest odczytywany za pomocą podczerwieni, a później mamy na skrzynce maila, żeby uważać na smog. Zatem, szanowni państwo, szpinak nas uratuje przed złym powietrzem. I bardzo mnie to cieszy. Szpinak ma wiele właściwości. Jest bogaty w żelazo, w witaminy i wspaniały do sałatek. Polecam. Naprawdę. Przepyszne. Moralne salto na dzień dobry, proszę. W krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł stamtąd. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Snów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka w jej drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Mocniej wtuli się w koc w czarnej godzinie. Nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć i w kuchni palnik z gazet sama sobie wydaje się tłem. I życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym innym razem. Stu dziwnych jej pięć, jak palców jej pięć. Ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiech. przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. 22 minuty po szóstej. W ramach działań wyprzedzających mamy głos słuchacza. Mówię o działaniach wyprzedzających, bo jeszcze nie padł nawet numer telefonu na antenie. To może pora już odczarować ten szpinak i powiedzieć, że jak ktoś kiedyś tworzył encyklopedię, edytorowi się przecinek w złym miejscu postawił i stąd się wzięła magiczna moc szpinaku, że ma dużo żelaza i od tego czasu dzieci katują tym czymś z różnymi dodatkami, jajka, nie jajka, tak żeby to jakoś smaczne było, no. Tyle na temat szpinaku. Bardzo dziękuję, a ja akurat lubię, naprawdę. I tak samo brokuły lubię, ale co, albo kalafiora, ale na surowo. Kalafior na surowo to jest to. Szanowni Państwo, teraz udamy się do galaktyki. Bardzo, bardzo odległej. Fani Gwiezdnych Wojen z pewnością ucieszą się z informacji o 2314 elementach, które po złożeniu stworzą figurkę kultowego R2-D2. Chodzi o popularne klocki, z których możemy budować różne rzeczy. Robot R2-D2 z Gwiezdnych Wojen powstał z okazji 50-lecia studia Lucasfilm, czyli twórcy Gwiezdnych Wojen. I już 1 maja będzie można go kupić w internecie. Niestety cena kolekcjonerska, rzekłbym, okolice 1000 zł. Po złożeniu zestawu powstaje droid, który ma chowaną środkową nogę, obracającą się głowę i peryskop, czyli w zasadzie jest to idealny odpowiednik tego, do czego przyzwyczaiły nas filmy. R2-D2 posiada również ukryte narzędzia, takie jak miecz świetlny, ukryty w tajnym schowku w głowie. Brzmi jak coś, co rodzic rocznego dziecka kupi, a żonie będzie tłumaczył, że to dla dziecka. Imelda May, Just One Kiss w Trójce.

hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Hint of the century. Consider this. The slip that brought me. Wielkie zaskoczenie dla wielu fanów R.E.M. przyzwyczajonych do twórczości sprzed utworu Losing My Religion to mandolina i brak włosów na głowie szanownego wokalisty. Wtedy ten utwór był szokujący. 19 minut do siódmej. Prasowanie w Trójce. Dokładnie przegląd prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej, gdzie po pierwsze na okładce na pierwszej stronie o trzeciej płci w dowodzie. Nie będzie tego u nas. Rozwinięcie tematu jest na stronie szóstej. Wojna o płeć w dowodzie osobistym. Wbrew intencjom Brukseli polski rząd nie zamierza uwzględnić w dokumencie tożsamości tak zwanej trzeciej płci, bo polski system prawny tego nie przewiduje. Do tej pory o nowym wzorze dowodu osobistego, który zacznie być wydawany od 2 sierpnia, mówiło się m.in. w kontekście niedogodności związanej z faktem, że nie złożymy już wniosku online o jego wydanie, a wszystko przez to, że urząd gminy będzie musiał pobrać nasz odcisk palca i odręczny podpis. Zatem odcisku palca przez internet nie wyślemy. Zatem zdaniem rozmówców Dziennika Gazety Prawnej jest też inny problem o dużo poważniejszym charakterze. No właśnie, że tej trzeciej płci nie będzie, która jest podobno na Zachodzie, nie tylko właśnie na Zachodzie obecna, od 2013 roku. Więcej na ten temat mamy w dzisiejszym... 13 powiedziałem? O, nieprawda, 19. Dziennik Gazeta Prawna dzisiejszy, tam odsyłam po szczegóły. Teraz dzisiejsza Gazeta Wyborcza, która odnosi się do świata podróbek funkcjonującego na jednym z polskich portali aukcyjnych. Ruszam na zakupy, idę się tanio, ale markowo ubrać. Zaczynam od butów, choć wujek Rada, vloger na YouTube pisze, czy to zorganizowana azjatycka mafia sprzedaje podróbki na tym właśnie portalu. Nie dostaniesz w ogóle oryginalnych butów. Tak zaczyna się artykuł pana Piotra Miołczyńskiego dotyczący właśnie świata podróbek. To dzisiejszy dział Ekonomia, strona 12 Gazety Wyborczej. Na grupie sprzedawców podobno można zadać pytanie i pan tutaj zadał pytanie. Robisz artykuł na temat podróbek, zastanawiam się, w których kategoriach jest tego najwięcej. I pierwsza odpowiedź. Jak budowali Stadion Narodowy w stolicy, to sprzedawali ze stadionu dziesięciolecia, wyczuwając nadchodzącą sprzedawcy. Ze stadionu dziesięciolecia, wyczuwając nadchodzącą pandemię, już wtedy postanowili przenieść się do internetu i wybrali podobno ten właśnie portal aukcyjny. I mamy tu zaczęte przygody, początek przygód, jak chodzi o szukanie podróbek. Od perfum, które można na tym portalu kupić za 130 zł, a w sklepie stacjonarnym powyżej 500 są te ceny. No i mamy tu przegląd towarów. Co grozi za sprzedaż podróbek? I cytat z artykułu 305 ustawy Prawo Własności Przemysłowej i tak dalej, że to do 2 lat więzienia, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu, to nawet do 5 lat więzienia. Cały artykuł o tym, jakie podrabiane produkty na portalach aukcyjnych w Polsce można kupić i jak na to uważać. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita Teraz, również internetowo. Pierwsza strona Rzeczpospolitej dzisiaj mówi o tym, że youtuberzy są w pułapce. Własny kanał na YouTube daje zyski, ale trzeba się nimi dzielić z fiskusem. Urzędnicy nawet po latach zażądają zapłaty podatku i to z odsetkami. Nie pomogą tłumaczenia, że nie prowadzimy firmy. Coraz więcej osób zachęconych informacjami na filmikach w sieci. Można zarobić krocie. Próbuję swoich sił w internecie. Szanowni Państwo, podpowiem Państwu jedną rzecz z mojego doświadczenia. Na moim kanale YouTube jest jeden film, który ma 300 tysięcy odsłon. Ten film przez dwa lata od publikacji zarobił do tej pory 900 zł. Także to są te kokosy, o których mówimy. Zatem proszę nie wierzyć we wszystko, co tutaj można przeczytać, jak chodzi o ogromne zarobki na YouTube. Dalej, no 1000 zł w 3 lata. Ja wiem, czy to taki majątek. Super Ekspres na koniec dzisiejszy. W Super Ekspresie rzeczywiście coś, co im mnie irytuje. Miejskie rowery porzucone w parkach, rowery Venturillo wyrzucane w krzaki, a w tym sezonie tych rowerów ma być 1000 mniej niż w poprzednim. Dziennikarze Super Ekspresu napotkali 2 spięte łańcuchem rowery w parku przy Jeziorku Czerniakowskim, to w stolicy. Trwa 9. sezon warszawskiego roweru publicznego. Tegoroczny będzie ostatnim obsługiwanym przez firmę Next Bike Polska, bo kadencja mieszkańcom kojarzy się głównie z rozkręconymi, porzucanymi rowerami, które można spotkać w parkach i na obrzeżach miasta. Nie rozumiem modus operandi ludzi, którzy wypożyczają rower i wyrzucają go w krzaki, czy jest to specyficzny rodzaj poczucia humoru, czy też specyficzny rodzaj ubytków w intelekcie. Nie dowiem się chyba nigdy. 14 minut do 7. Przegląd prasy wróci jutro. Posłuchajmy Evanescence. We'll be right back. 10 minut do godziny 7. Był kiedyś taki film o eksperymencie, który zakończył się tym, że główny bohater nie za wiele widział. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. To teraz francuscy naukowcy powtórzyli eksperyment z ciemnością, zamknęli 15 ochotników w ciemnej jaskini na 40 dni bez dostępu do internetu, smartfonów i światła. Chcieli sprawdzić, jak zupełne odizolowanie od świata wpłynie na nastrój i poczucie czasu uczestników. Okazało się, że 2/3 biorących udział w eksperymencie chciało tam zostać dłużej. Jedna z uczestniczek po powrocie do domu mówiła, że w jaskini w ogóle nie czuła presji czasu. Czuła się zrelaksowana, bo wiedziała, że nie ma niczego do zrobienia. Przyznała też, że smartfona włączyła dopiero kilka dni po powrocie do domu, żeby nie odczuć brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Tak jak spodziewali się tego naukowcy, ochotnicy zupełnie stracili poczucie czasu. Większość z nich była przekonana, że spędziła w jaskini 21 dni, kiedy w rzeczywistości było to dni 40. Teraz naukowcy chcą odkryć, w jaki sposób nasze mózgi są zdolne do znajdowania nowych rozwiązań, niezależnie od sytuacji. Szanowni Państwo, zatem jest to pewna symulacja takiego odcięcia się od bodźców zewnętrznych, coś, co każdemu może zrobić dobrze raz na jakiś czas. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Pora na trójkę.